Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 26 lutego, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Kilkanaście ofiar powikłań pogrypowych, zaledwie w tydzień. W tym sezonie choroba wyjątkowo groźna. Kolejni poszkodowani w wyniku stołecznej reprywatyzacji dostaną odszkodowania, zdecydowała komisja weryfikacyjna. Nie tylko Polacy mają problem z pisownią nazwisk na Litwie. Wirus grypy w tym roku wyjątkowo niebezpieczny. 19 osób zmarło w ubiegłym tygodniu z powodu powikłań pogrypowych. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, od początku października do 22 lutego zanotowano 67 przypadków śmiertelnych. W analogicznym okresie ubiegłego roku nie potwierdzono żadnego zgonu z powodu tej choroby. Grypa jest poważną chorobą, która prowadzi do wielu powikłań, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk. Szczególnie układu sercowego, naczyniowego, ale także układu oddechowego, więc wszystkie osoby, które chorują przewlekle na te choroby, są dużo bardziej narażone na pogorszenie się ich stanu zdrowia związanego z tymi chorobami. W ciągu ubiegłego tygodnia z grypą i infekcjami grypopodobnymi do lekarzy zgłosiło się blisko 200 tysięcy osób. To o 50 tysięcy mniej niż tydzień wcześniej, jednak liczba zachorowań wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. W Polsce szczyt zachorowań na grypę przypada między styczniem a marcem. 1000 złotych podwyżki dla nauczycieli, stażystów, dyplomowanych i mianowanych. Posłowie PSL-u zapowiedzieli złożenie w Sejmie projektu ustawy, która zakłada podwyżkę wynagrodzeń dla pedagogów. Pytany o inicjatywę ludowców marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że rząd PiS-u pamięta o wszystkich grupach zawodowych. Dodaje, że toczą się rozmowy z nauczycielami. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość słuchało, słucha i słuchać będzie obywateli, wsłuchuje się w głos obywateli. Nie tylko tych grup, które protestują, strajkują, tych grup, które domagają się, tylko słuchamy wszystkich, z wszystkimi rozmawiamy i podjęliśmy takie decyzje, decyzje, które bardzo cieszą opinię publiczną. Sam jestem również bardzo zadowolony z tych proponowanych rozwiązań. I to nie jest propozycja, to jest nasz plan, to będziemy realizować. Platforma Obywatelska proponuje, by premier podjął rozmowy ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w oświacie. Była minister edukacji Krystyna Szumilas mówi, że spotkanie szefa rządu ze związkowcami pozwoli zażegnać groźbę strajku nauczycieli. To jest najważniejszy, najpilniejszy dzisiaj problem. Zapobiec strajkowi nauczycieli. I to jest odpowiedzialność rządu. To jest odpowiedzialność premiera. ZNP i Forum Związków Zawodowych chcą podwyżki dla nauczycieli o 1000 zł od stycznia tego roku, a Solidarność Oświatowa o 650 zł od stycznia tego roku i o kolejne 15% od stycznia 2020. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje inne rozwiązania, m.in. płatne dodatkowe zajęcia, nowe świadczenia dla nauczyciela stażysty i rozszerzenie uprawnień do dodatku za wyróżniającą pracę. Szefowa resortu Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nim płace zasadnicze od stycznia tego roku wzrosły zależnie od stopnia awansu zawodowego od 121 do 166 zł brutto. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji przyznała kolejne zadośćuczynienia. 13 lokatorów z 3 warszawskich nieruchomości łącznie otrzyma 250 tysięcy złotych. Szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki poinformował, że 100 tysięcy złotych trafi do lokatorów kamienicy przy Marszałkowskiej 43, 90 tysięcy do tych ze Szeregera 72, a 60 tysięcy otrzymają lokatorzy z Jagiellońskiej 27. Jednocześnie wiceminister sprawiedliwości zaapelował do władz Warszawy, aby wreszcie zaczęły wypłacać przyznane środki. Myślę, że materiał dowodowy w tej sprawie jest bogaty. Oprócz tego komisja dysponuje dodatkowymi wyjaśnieniami, dokumentami, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że te środki i tak symboliczne w stosunku do krzywd się naprawdę należy. To jest takie przywracanie sprawiedliwości. Choć do tej pory komisja weryfikacyjna przyznała łącznie prawie 3 miliony złotych tytułem zadośćuczynienia i ponad 600 tysięcy złotych odszkodowań, warszawski ratusz do tej pory nie wypłacił lokatorom ani złotówki. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Pisownia nazwisk na Litwie to nie tylko problem Polaków, oświadczył w wywiadzie dla jednej z rozgłośni radiowych doradca litewskiej prezydent. Wyraził nadzieję, że wkrótce ta sprawa znajdzie rozwiązanie prawne. W wywiadzie dla litewskiej rozgłośni Žinių Radijas Nerijus Aleksiejūnas zaznaczył, że problem pisowni nazwisk na Litwie dotyczy wszystkich obywateli kraju. Różna forma pisowni nazwisk stosowana jest m.in. podczas zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem. Nowe nazwisko obywatelki Litwy pisane jest w tym przypadku z zastosowaniem transkrypcji litewskiej, a męża w oryginalnej pisowni. Tę kwestię należy rozwiązać, powiedział doradca prezydent Litwy i wyraził nadzieję, że w tym przypadku zostanie uchwalona taka ustawa, która poprawi też sytuację Polaków na Litwie. Temat ten został poruszony podczas ubiegłotygodniowej wizyty prezydent Dalii Grybauskaitė w Polsce. Litewska przywódczyni rozmawiała o tym z prezydentem Andrzejem Dudą i powiedziała, że być może jeszcze w tym roku będzie podjęta decyzja w sprawie pisowni polskich nazwisk na Litwie. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i jutro pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, które w nocy mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Nad ranem na zachodzie mgliste. Na razie od 6 do 11 stopni, w nocy od 0 na wschodzie i w centrum do plus 2 nad morzem i na zachodzie. Jutro w Augustowie i Rzeszowie 6 stopni, w Warszawie 10, we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Teraz w Lidlu tydzień włoski. Sos pomidorowy z bazylią lub pomidory rustika 3,49 za 720 ml. A mozzarella Lovilio 31% taniej. Złoty 69 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej. Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Jakieś 1500 zł. Na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 1500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Selfish, but I really can't wait until you call me my helpless. You must be the only child, because you're so stingy. I just wanna go walk wild, when you don't defend me. I've been on the fucking prowl, I've been counting bendies. You didn't turn my heart so cold, I should work it freely. Darling, darling, I've been praying for you, for you. I've been praying for you, I've been praying for you. I've been praying, I've been praying for you. Darling, darling, I've been calling on God. for you. No, for you. It's how you raise. Excuses, excuses, really all that you say. Better to play, you can't seem to share. Every other day you forget how to care. About me, about me. What about me, about me? Forget me, what about me? Used to be like BB. You're my sweetie, only child. Because you're so stingy. I just wanna go fuck wild. You don't defend me. I've been on the fucking prowl. I've been counting minis. You didn't turn my heart so cold. I should work it freely. Darling, darling, I've been praying for you, for you. I never think about nobody but yourself. Selfish. But I really can't wait until you're gonna need my help. Helpless. I never think about nobody but yourself. Selfish. But I really can't wait until you're gonna need my help. Helpless. Every move you make, man, I swear it seems suspicious. Through your teeth, so I don't rush to give you kisses. Spiteful and malicious. Hope that other chick got syphilis. Sick of this. Hard to stomach now that nigga shitting bricks. Hypocrite. Punch you in your lip. Oh shit, you slipping, sis. Used to arch my back for you, and now I'm your arch nemesis. All men should be feminists. Donald Trump was immigrants. I don't want to work it out, so cancel our gym membership. I'ma lead this nigga. Don't believe me, nigga. I was make believing, nigga. It was only one season, nigga. MOD, my nigga. Money of a day. Money of a day. You should stop breathing, nigga. You're my sweetie, only child. Because you're so stingy. I just wanna go fuck wild. When you don't defend me. I've been on the fucking prowl. I've been counting minis. You didn't turn my heart so cold. I should work it freely. Darling, darling, I've been praying for you, for you. I've been praying for you. I've been praying for you. I've been praying. I've been praying for you. Darling, darling, I've been calling on God for you. No, for you. Jest 15.12, czyli rozpoczynamy Tony z Betonu, audycję o hip-hopie. Kuba Różyło przy mikrofonie. Witam was serdecznie. Dzisiejszą audycję rozpoczęło nagranie od Thierry Wack, raperki z Filadelfii, która może cieszyć się niezwykle prestiżową nagrodą za płytę roku 2018 zdaniem audycji Tony z Betonu. To jest właśnie nowe nagranie Only Child, które ukazało się przed tygodniem bodajże. W zeszłym tygodniu nie mogłem zająć się płytą Sokoła, więc czym prędzej przechodzę do niej dziś, ponieważ wydaje się, że to wydarzenie początku roku, a może i całego roku, jeśli chodzi o polski hip-hop. Nie będzie tu specjalnych kontrowersji z mojej strony. Sokół nagrał po prostu dobrą, albo nawet bardzo dobrą płytę i można było się spodziewać, że to będzie dobra rzecz od strony muzycznej. Wszak Sokół swego czasu powołał do życia elektroniczny sublabel Most i na swojej płycie czerpie ze wszystkiego, co najlepsze w nowoczesnych brzmieniach spod znaku szeroko rozumianego urban music. No i rzeczywiście tak jest. Również gościnne wokale są dobrane z odpowiednim wyczuciem i to wszystko sprawia, że tej płyty słucha się dobrze, choć oczywiście za sprawą monotonnego i gęstego stylu rapowania Sokoła nie jest to muzyka, która może po prostu lecieć w tle i Sokoła należy po prostu słuchać uważnie, aby czerpać przyjemność z obcowania z jego twórczością. To się nie zmienia od lat. Styl rapowania Sokoła też nie uległ jakiejś wielkiej zmianie, wciąż bazuje na bardzo precyzyjnym flow i takiej hipnotyzującej barwie głosu, ale trzeba powiedzieć, że teksty od strony technicznej wydają się być napisane jakby trochę lepiej niż na poprzednich płytach. Więcej słychać tu troski o formę. Nie jest to żadna rewolucja, ale jest to jakiś taki dostrzegalny lifting z pewnością. Zagram wam dwa numery z tej płyty. Najpierw jak dotąd największy hit z albumu Wojtek Sokół, nagranie z gościnnym udziałem zespołu Problem i Taco Hemingwaya, no i spora zasługa w sukcesie tego utworu to refren Oscara z zespołu Problem. Utwór to klasyczny storytelling zbudowany w taki sposób, że każdy z raperów opowiada kolejną część tej historii. Oscar i Sokół już raz wzięli udział w takim przedsięwzięciu na płycie Ras Mentalizmów Tango. Też był numer, w którym właśnie oni wraz z Rasem budują jedną historię. Tutaj zamiast Rasa jest Taco Hemingway, a historia opowiada o pewnej nietypowej imprezie. Napad na bankiet z nowej płyty Sokoła teraz. Kiksowo mało nie miałem końcowych napisów. Świętowali to co zwykle. Reaktywacja modelu z 90-sów. Wbiło tu paru raperków, paru lokalnych Travisów. Kociaki z naszą futerką, węsząc w poszukiwaniu gratisów. Wbiło tu paru Rubensów, zagorzałych alkoholików. Duże tupeczki i świętość, skandują Santo Subito. Zobacz jak parkietem trzęsą, ale tańczą nie do bitu. Moda to Bożek wstrętny, a my stado neofitów. Wojtek chyba się powabie, buja nie odbiera telefonu, wali fejów. Za to Oskar bawi się jak Caligula, pije wino i przy kiblach pali skóra. Typek co ma balans jak sweter, opowiada, że jest Karlem Lagerfeldem. A ci ludzie nie śmierdzą cebulą, owszem za to wali. Z japytaniem Camembertem, o. Nagle słyszymy strzały obok bufetu, huki. Wali w żyrandol wariat, puszczy mu w ręku Uzi. Zaczyna rabować śmietankę, znana z pudelka głupi. Zabiera nam Prada, diamenty, Versace, komórki, t-shirty Supreme. Napad na bankiet, zniknął jak za dotknięciem różdżki. I uch te fata łaszki, kto naszą czujność uśpił. Stoimy milcząc nadzy, niby zwierzęta z dżungli. Paradoksalnie bardziej ludzcy, tak śmiertelnie równi. Jestem zły, życie nauczyło mnie zła. Nie jest mi wstyd, życie nauczyło mnie brać. Bierz i mit, życie nauczyło mnie kraść. To nie jest film, życie nauczyło mnie grać. Tym sam stoję klubie, czekam aż ktoś się spruje. Mówię polej tu dwie, barman sto serwuje. I obserwuję kasztan ty w mordę klunej. Błyszczą jak Blu-ray, jego złote truje. Z ósmym świata cudem w ślinę uderza Rubens. Od out youtuber z rudą wali bruder. Jest ten od chwili od kogo w ruch nie lubię. Jest dwie po drugiej, więc ledwo mówię. Nagle wbija jakiś psychokas na głowie komin i moro kapota. Jego pikolaki lśnią jak chłopaki. Oślepił mnie, zostałem w blokach. Ma w dłoni Uzi, w drugiej łuski. Mija młodego za nusi. Patrzy na biednego tato, celując mu w sam środek trzustki. A w ruch nie czas na homilię. Baza wraca mi jak Kevin Wigilię. Jak mnie zabije, to postawcie lilię. Bedrej dole rusza ratować familię. Przez głowę przelatuje życie jak skany. Miałem mieć panny, rodzinę i plany. I walę go na łeb, a łeb ma twardy. A spod kominiary słyszę: nie jestem zły, życie nauczyło mnie zła. Nie jest mi wstyd, życie nauczyło mnie brać. Bierz i mil, życie nauczyło mnie kraść. To nie jest film, życie nauczyło mnie grać. Dostaję w pysk, wpadam w stolik. Mocna bomba, ryj mnie boli. Łupię krzyż, ściągam komin. Wciąż zdziwiony i on tam stoi. Co ty w ruch robisz? A w ruch sorry. I weź go, a w ruch, a wpuść na salony. Chwilę wcześniej staję rędziem pod głównym wejściem. Wbiegam na schody, Uzi w ręce. Styl wojskowy, balaklawa, Samara w dłoni. DJ progresywny, lubił chowy. Rozpadny, a jak alarm głowy. Pół na pół, przebrani oni za gwiazdy rapu. I ofiary mody, duch swobody. Brak oporów, podłapały grę w napad. Mordy, duży dystans, łapią klimat. I wrzuca każdy fanty sam do torby. Futra, zegarki, karty, iPhony, labruna, majtki, czapki, banknoty. Ewidentnie pomysł dobry. Zajarali się przebraniem. Pięknie jak 90. Kroję dalej, co za balet. Mam już na go całą salę. Muszę tako jakoś znaleźć. I wychodzi z kibla Oscar i uwala mnie nagle tym strzałem. Aby o cień nie masz lepszych żartów. Sam podbiłeś Suzy w ręku. Nie mówiłeś, że to bal przebierańców. A wróg tak, z modowych kręgów. Nie strybiłem tej ironii. W sumie nie kulawa heca na waleta. Stoją oni jak w tańcu nowym drżą na parkietach. na Samary, wzrok na siebie, na nich. O człowieku pewnie. I zrywamy się z fantami, zanim ktoś tu się zetnie. Nie jestem zły, życie nauczyło mnie zła. Nie jest mi wstyd, życie nauczyło mnie brać. Wierz mi, życie nauczyło mnie kraść. To nie jest film, życie nauczyło mnie grać. Na album Wojtek Sokół ze wszystkich stron spływają zachwyty i tylko gdzieniegdzie słychać narzekanie o pewnej nudzie. Można je poniekąd zrozumieć w tym sensie, że nie dostajemy od Sokoła specjalnej nowości. Dostajemy materiał, którego moglibyśmy się spodziewać, przefiltrowany, to znaczy ewidentnie jest to Sokół w najwyższej formie, ale nie wychodzący ze swojej strefy komfortu, zarówno jeśli chodzi o sposób rapowania, jak i tematykę, która to często uderza w kierunkach rzeczy, które Sokół już poruszał, czyli dostajemy świetnie namalowane, jak zawsze, obrazy z obskurnych lat 90., czy trochę przekazu, który u Sokoła pojawiał się często, czyli takiego motywu zmiany na lepsze, który kiedyś właśnie pojawił się w utworze Nie bój się zmiany na lepsze, czy Damy radę i jeszcze wielu innych. To jest ewidentnie wątek, który jakoś twórczo Sokoła porusza. I teraz właśnie chciałem wam zagrać utwór, który łączy obie te kwestie, czyli taką lekką motywację z wspomnieniami z lat 90. Jest to utwór, który chyba jako pierwszy naprawdę przypadł mi do gustu na tej nowej płycie. Nazywa się Lepiej jak jest lepiej, czyli też taka tautologia w tytule, trochę jak w tym Nie bój się zmiany na lepsze, klasycznym nagraniu WWO. W refrenie pojawia się Mateusz Krautwurst i robi naprawdę świetną robotę, a Sokół pisze jedne z najlepszych zwrotek na tej płycie. Lepiej jak jest lepiej, wspominamy lata 90. z Sokołem. Do Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach, czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina, kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. Trzech na trzy, każda z nich obojętna, w radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnaut. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca, telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy, nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach, przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia, albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia. Przeszedłem cały świat i nadal nic nie wiem. Chcę wierzyć, że wciąż mogę. Czołgałem się i biegłem, żeby żyć. Kopałem studnie, by móc pić wodę. Lepiej jak jest lepiej. Stare baby, zero naszych na topkana. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce i w bilard wygrywam wiele, ale nigdy w ruch szczęście. Nie mam co kitrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia. Przeszedłem cały świat i nadal nic nie wiem. Chcę wierzyć, że wciąż mogę. Czołgałem się i biegłem, żeby żyć. Kopałem studnie, by móc pić wodę. Lepiej jak jest lepiej. Lepiej jak gablotach, diodowa dyskoteka miga i odbija się w kawałkach szkła na glebie. Autoalarm wyje od zamówień pagera, raz się grzeje, a ja idę sześćką nocą znów do ciebie. W Polonii przespalmy w donicach, skaczę na tygrysa. Chuda bestia w złotej kecie na parkiecie. Ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie. To było kolejne nagranie z płyty Sokoła, najważniejszego wydarzenia pierwszego kwartału, jeśli chodzi o polski hip-hop. Jeszcze będę wracał do tego albumu w kolejnych audycjach, bo jest kilka kolejnych nagrań, które myślę, że warto znać z tej płyty. A teraz inny raper, który właśnie szykuje się do wydania płyty. Raper, u którego widzę pewne podobieństwa do stylu Sokoła, mimo że wywodzą się z zupełnie innych środowisk hip-hopowych. Mowa o Emilu Blefie, który to właśnie dzisiaj wypuścił do internetu singiel zapowiadający jego pierwszą od 11 lat płytę, więc naprawdę po bardzo długiej nieobecności wraca ten raper na scenę. Mówiłem o podobieństwach do Sokoła, mam tu na myśli przede wszystkim chęć opowiadania historiami i takie oko do detalu. To jest coś, co na pewno Emil Blef też ma jako tekściarz, z czego słynie Sokół. Dzisiaj ukazał się singiel, który nazywa się Coney Island, wyprodukowany przez Andrzeja Fonaja Pieszaka, który też produkuje cały nowy album Emila Blefa, który to będzie nosił tytuł Przesunięcia. Posłuchajmy tego singla, a za chwilę jeszcze parę słów o jego autorze. Coney Island, Nie byłem nigdy na Coney Island, a słyszałem, mają fajnie. Może kiedyś czas znajdę, ja i Dreamliner, szanse marne, może fartem, a słyszałem, mają fajnie. Szama, popcorn, puchną brzuchy, uśmiech na ustach, zero skruchy. Tak słyszałem, tak mają fajnie, przyjmują wszystkich, nawet znajdę. Nie wiem czemu jeszcze mnie tam nie ma, starczyła to warka i lekki chlebak. Słońce kryje szczyty Manhattanu, tam garniaki mają krój kaftanów. Tak słyszałem, nie mają tam fajnie, wszystko ma cenę, nic nie ma taniej. Pełno tam drapieżnych stworzeń, wolę promenadę, co styka się z morzem. Nie wiem tylko, czy to może tak wyglądać, tak bezczelnie od życia żądać. Ale zrozum, nigdy tam nie byłem, nie wiem jeszcze jak smakuje ten bilet. Coney Island, chodź przez chwilę. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem. Z jednej skrajności w skrajne, chyba to nie dla mnie. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem. Z jednej skrajności w skrajne, chyba to nie dla mnie. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem. Z jednej skrajności w skrajne, chyba to nie dla mnie. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem. Z jednej skrajności w skrajne, chyba to nie dla mnie. Mają tam taki diabelski młyn, ci na szczycie nie mają tęgich min. Jasne nakręca kontrolowany strach, tylko w życiu przyjdzie w końcu krach. Taki strach, którego jeszcze nie znasz, taki, że siwiejesz i nie możesz przestać. Lecisz w dół, równo po łuku, nikt nie chce słyszeć tego huku. Jest też kolejka, uśmiechnięty, jedziesz na nie jak dziecko w szelkach. Myśli nie mają szans się dogonić, rzeczywistość nie musi się stroić. Wszędzie kubki, reszki stropianu, oderwany lecisz na haju. Uciekasz chwilą, gdy byłeś na skraju, z dala od zgubnych matek Manhattanu. Dobrych uczynków, które nic nie zmienią, przez smartfony bezdomni marnieją. Miała być wartość, masz tylko pieniądz. Wolę Coney Island, dziecko się śmieją. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem. Z jednej skrajności w skrajne, chyba to nie dla mnie. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem. Z jednej skrajności w skrajne, chyba to nie dla mnie. Piszę marzenia, sięgam po ryzę. Coney Island to będzie teaser. Alternatywę widzą tylko ślepi. Lecę na wyspę, założę sklepik. Spiszę marzenia, sięgam po ryzę. Coney Island to będzie teaser. Alternatywę widzą tylko ślepi. Lecę na wyspę, założę sklepik. Spiszę marzenia, sięgam po ryzę. Coney Island to będzie teaser. Alternatywę widzą tylko ślepi. Lecę na wyspę, założę sklepik. Spiszę marzenia, sięgam po ryzę. Coney Island to będzie teaser. Alternatywę widzą tylko ślepi. Lecę na wyspę, założę sklepik. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem. Z jednej skrajności w skrajne, chyba chyba to nie dla mnie. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem, z jednej skrajności w skrajne. Chyba to nie dla mnie. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem, z jednej skrajności w skrajne. Ta, chyba to nie dla mnie. Coney Island, Dreamliner, życie jednym wielkim freestylem, z jednej skrajności w skrajne. Chyba to nie dla mnie. W zeszłym tygodniu grałem nagranie Świat jest pełen filozofów z Marki Smarka i Łony, mówiąc, że to jeden z tych utworów, który co jakiś czas muszę zagrać, bo po prostu takie lubię. Powrót Emila Blefa, który przed chwilą daje pretekst do zagrania kolejnego takiego utworu, który co jakiś czas muszę zagrać. Właśnie jego autorstwa, numer Mam taką twarz z jego poprzedniej płyty, z płyty Mam taką twarz, że ludzie mi ufają, łamane na Billing z 2008 roku. Naprawdę świetny utwór, który świetnie pokazuje emocje związane z pisaniem o innych ludziach, wyłapywanie jakichś niuansów w nich. Świetna rzecz dla wszystkich, których interesuje właśnie proces powstawania tekstów. I mam wrażenie, że ten utwór może być nawet lepszą zachętą do sprawdzenia nowej płyty solowej Emila Blefa niż ten singiel, który przed chwilą, który to moim zdaniem bardziej wyróżnia się muzycznie niż warstwą tekstową. Także posłuchajcie Blefa sprzed 11 lat w najwyższej formie. Ta. Raz. Mam taką twarz, że ludzie mi ufają. Mówią do mnie, seplenią i jąkają. Wiesz, dla niektórych to niełatwe, i gdy temat już umiera i nie mają co powiedzieć, mówią prawdę. Wtedy słucham, bo nas dostań wszystkich jedno będzie unikatem. Każdy ma przebłyski. Chcę przez moment ponieść ich walizki, poznać bagaż, w kim wygrywał, z czym się zmagał, bo od odcięcia pen powinny przez pierwszy klaps w tyłek do momentu, kiedy łapiesz drugi oddech, człowiek żyje, żeby poznać świństwa szczęście, kilka gwałtów, które oferuje rzeczywistość nam dla żartu. Wiem, taka ciekawość jest niezdrowa, ale chcę wysłuchać tych momentów, gdy dałeś się splądrować. Te historie dadzą mi natchnienia, żebym mógł przeprowadzić na rzeczywistość drena. Komfort poznawania ludzi ma niewiele, a znam takich, których z miejsca szanse są równe zeru. Powiedz swoją, jeśli nie chcesz czuć tego dystansu. Dobre historie zawsze słyszę się tylko w rewanżu. Wysłuchaj tych, które mam dla ciebie. I jeśli czujesz, że obcujesz z prawdą, to dobre przeświadczenie. Choć nie wszystkie są moje czy prawdziwe, to mają cechę wspólną. Ja jestem tym ogniwem. Wasze prawda, mój cytat. Lew mówi prawdę poprzez kłamstwo. To ta płyta. I nawet jeśli kłamie, to ja to mogę robić, bo takie prawo od zawsze daje mi papier. Dobra historia jest jak Betty Kawa. Dobra historia jest jak na nudnej drodze wariant. Bo każdy ma w zanadrzu kilka takich, bo życie brudzi wszystkich, nie zostawia nagich. Chcę usłyszeć twoją historię, bo przynajmniej powie coś o tobie, jeśli sama w sobie mnie nie porwie. Dobra historia jest jak Betty Kawa. Dobra historia jest jak na nudnej drodze wariant. Bo każdy ma w zanadrzu kilka takich, bo życie brudzi wszystkich, nie zostawia nagich. Chcę usłyszeć twoją historię, bo przynajmniej powie coś o tobie, jeśli sama w sobie mnie nie porwie. To był Emil Blef, Mam taką twarz, stare nagranie, a w nowej informacji prasowej od wytwórni Alkopoligamia możemy przeczytać, że nadchodząca płyta Blefa jest pisana z perspektywy dojrzałego mężczyzny, ojca czwórki dzieci. Emil opowiada o poszukiwaniu niezbędnego w życiu balansu, walce z depresją, rodzicielstwie, którego rolą jest przeprowadzenie dzieci przez pierwszy etap życia. To kolejny przykład na to, jak polski rap dorasta wraz z jego twórcami, jak ewoluuje jego tematyka. A propos tego tematu, ostatnio pojawiła się informacja, że Sylwester Latkowski przymierza się do nakręcenia drugiej części Blockersów, czyli filmu, który ukazał się już prawie 20 lat temu i próbował opowiadać o młodym pokoleniu twórców rapu. Teraz Latkowski chciałby pokazać, jak to pokolenie dorosło, czy zestarzało się może nawet, kim ci ludzie są teraz. I wydaje mi się, że to jest potencjał na bardzo ciekawą historię. A na soundtracku do pierwszej części Blockersów znalazł się utwór, który wtedy można było traktować jako science fiction, a dzisiaj już jest opowieścią o tu i teraz, czyli jacy wtedy będziemy, autorstwa Tymona. Perspektywa Emila Blefa mocno wpisuje się w to, o czym rapuje Tymon w tym nagraniu. Posłuchajcie, jak on wtedy rysował przyszłość. Będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy, bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czujesz? Spójrz na tych, co bujają się z tobą. Czy będą inną, czy tą samą osobą? Kiedy hip-hopowe głowy naznaczą siwe włosy albo łysiny i się poprączą nasze losy. Życiowe sztosy, alkohol i za młodu buchy dadzą nam ciśnienie wysokie i wielkie brzuchy. Czujesz, nie tylko tekst i beat będzie wypasiony. Letnie miłości zmienią się w nasze żony. Mówię o czasach, kiedy będziemy za starzy, by do siebie mówić elo dzieciaku, to się już nie zdarzy. Bo jak tak mówić do kogoś, kto ma na głowie mało lata, dzikiego jak my dziś, może elo tata. Będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy, bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czuję. Będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy, bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czuję. W moim wieku niewielu na hip-hopie zbije szmal. Za wcześnie zaczynaliśmy, by ktoś nam więcej niż szacunek dał. Pieniądze dostaną ci, co przyjdą po nas. My inaczej spełnimy nasze sny o milionach. Biznesy własne, uczciwie i na podatki albo ściemnione, wiesz, bilans musi być dodatni. Będą bankiety, jubileuszowe fety. Bawi nie Kaja, tylko idole młodości. Dla gości szampan, jakiś gówniarz z DJ-em w głośniku jajo. Albo wtedy, pamiętacie to? Jara, i wszystkich zalewa wtedy, wspomnie fala. Tego nam nie daje żaden z tych, co ciągną to dalej. Te nowe składy, ulubieńcy naszych kochanek i dzieci, tak leci do przodu czas. Płynie jak bębny i bas. Ja będę tam. Będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy, bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czuję. Będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy, bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy. Za 20 kilka lat już będzie czas, by odpoczywać. Nie dla wszystkich przeszłość się odzywa. Kiedyś w klubie nikt kieliszków nie liczył, dziś butelek nie policzysz. Wyniszczeni alkoholicy, kiedyś przepalone płuco, dziś złe samopoczucie, nocny kaszel w komorze lewej kucie. Dziś mówię ci gówniarzu, kiedyś mówił mi, dziś spalaj penerze. Kiedyś ja mam to co ty, a chwile jak ulotka ulotne już ulecą. Zostaną opowieści grzeczne, przekazywane dzieciom, chyba że uda się nam przy szczęściu dużym błędów ojców i matek nie powtórzyć. Ale czy oni mieli plany od naszych? Inne nadzieje, mniej naiwne myśli, mniej niewinne. Co ma być, to będzie ważne, by mieć swoje miejsce na świecie, ja swoje mam. Będę tam, będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy, bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czuję. Będę tam za lat 15 czy 20. Wielu z nas już się przeniesie na przedmieścia. Taki plan ma przecież każdy, bez ściemy. Pytanie mam, jacy wtedy będziemy, czujesz. To był Tymon, który bardzo celnie przewidział przyszłość pierwszego pokolenia polskiego rapu. Wtedy, już prawie 20 lat temu, bardzo dziwna i egzotyczna wydawała się idea, że 40-letni panowie mogą dalej rapować. A dzisiaj Wojtek Sokół już z 40 na karku wydaje płytę, która jest największym wydarzeniem dla hip-hopowej sceny, więc jak widać, ta optyka się trochę zmieniła i też takiej tematyki, która kiedyś wydawałaby się zupełnie nienaturalna dla polskiego rapu, jest coraz więcej, choćby tekstów o rodzicielstwie. Można przywołać wyśmienitą epkę Kamila Piwota, Tato Hemingway, która odbiła się szerokim echem. Można przywołać płytę ostatnią rapera Kękę z Radomia, który po wielu latach zmagania się z alkoholem w końcu wyszedł na prostą, ustatkował się i ostatnia płyta traktuje o bardzo takim prozaicznym życiu rodzinnym. I z tej płyty chciałem wam teraz, tak trochę a propos całego wątku dojrzewania raperów, zagrać jeden bardzo uroczy numer. Tytuł jest dosyć trudny, bo wymyślił go mały syn Kękę, ale zaraz wszystko będzie jasne. Teraz Kękę i jego syn Gościnnie. Wędrowali liptum-pyptum, śpiewali piptum-pyptum, nie mieli pieniędzy, ale mieli czas. Ja się gronię wtedy tak na chwilę. Napiszę tekst pierwszy z kanału. Tutaj po ruszkaniu. A ja. Leniwa Sunday. Piszę teksty z synem. Płynę. Robimy przerwy. Jemy też keksy. Co ty, dieta? Żyła jest niezła. Nawet woda jest słodka jak Redu wjeżdża. Jaki cukier, jaki pudel. Jaki body fat. Jestem fit dad. Co liczy plik dad. Kiedyś nie miał nic dad. Ale on tego nie zna. Jak dorośnie, to posłucha o tym w starych tekstach. Póki co nowe pisze. Teksty z synem. Weź paluszkiem w klawisze. AWD gyby, kozak. Piszę teksty z synem. AWD gyby. Moja krew. AWD gyby, ale to pięknie płynie. AWD gyby, ale to świeże jest. Młody poleciał, to jest ta nowa szkoła. Fresh. Co ja gadam, nie chodzi nawet do żłobka. To jest ten nowy żłobek. Najświeższy towar, najprawdziwszy towar. Najmocniejszy kozak. Piszę te teksty z synem. Zapłacę za ich zasłon. Tantiemy pójdą na mamę. Pewnie je tyle zobaczysz. Jak ja hajs z komunii. To jest pierwsza lekcja. Pieniądz przychodzi i znika. Matka jest najważniejsza. Nie zapomnij o tym. Nigdy. Zawsze pamiętaj. Zawsze. No i że cukier szkodzi. No i że tata to cesarz. AWD gyby. Piszę teksty z synem. AWD gyby. Moja krew. AWD gyby. Ale to pięknie płynie. AWD gyby. Ale to świeże jest. Druga lekcja, synku. Też masz być szczęśliwy. Jak to zrobisz, nie wiem. AWD gyby. Piszę teksty z synem. AWD gyby. Moja krew. AWD gyby. Ale to pięknie płynie. AWD gyby. Ale to świeże jest. AWD Gyby, taki tytuł nosi nagranie Kękę i Jasia, czyli jego syna. Zostawiamy już temat dojrzewania w polskim rapie, ale jeszcze trochę nostalgii w studiu będzie się zapachu unosiło, ponieważ teraz będzie mówić o 20. rocznicy ukazania się pewnej klasycznej płyty. Mianowicie 3 dni temu minęło właśnie 20 lat od wyjścia płyty Slim Shady LP Eminema, od której zaczęła się wielka kariera tego rapera. Drugim singlem z tej płyty było pamiętne My Name Is, jeden z najlepszych singli w karierze tego rapera, może nawet obok Lose Yourself najlepszy. Sample z nagrania autorstwa Labi i Cifre w tym nagraniu się pojawia. Co ciekawe, sam Labi, który jest homoseksualistą, zgodził się na wykorzystanie sampla z jego nagrania tylko pod warunkiem zmian w homofobicznych fragmentach tekstu Eminema, stąd oryginalny tekst z singlowej wersji My English Teacher wanted to have sex in junior high. The only problem was my English teacher was a guy. Na płycie brzmiał już my English teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. Więc jest kilka małych poprawek w tej wersji, która pojawiła się na płycie i ją właśnie chciałem wam teraz przypomnieć, bo to jeden z najlepszych singli w historii hip-hopu. Tak przynajmniej uważam. Do you like violence? Yeah, wanna yeah, see yeah. me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Yeah, Try yeah. sit and get fucked up worse than my life is? Uh-huh. My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Uh-uh. So why's your face red? Man, you wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a fuck. God sent me to piss the world off. Hi, my name is what? My name is wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Blast a bartender. And stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial. Running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me. Let's just be friends. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands. Try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole. Hi, my name is Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Yep. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of vodka, dare me to drive? Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk, I fuck anything that walks. Come here. When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no tits. I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and shoot myself in the head. Bang. I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, yeah, tell him that I slit his throat in this dream I had. Hi. My name is My Name Is z płyty Slim Shady LP. Ponoć to jest zabieg, z którego znany jest Dr. Dre, żeby w pierwszym czy jednym z pierwszych singli promujących artystów, których wziął pod swoje skrzydło, jak najwięcej razy pojawiła się jego ksywka czy imię. W tym wypadku Slim Shady pojawia się 20 parę razy w tym nagraniu, a kilka lat wcześniej Dre promował Snoop Dogga singlem z płyty Doggy Style, gdzie bodajże 27 razy pada ksywka Snoop Dogg, więc takie to właśnie pomysły promocyjne miewa Dr. Dre. My Name Is zostało nagrodzone Grammy w tamtym roku i stało się wizytówką Eminema. To był naprawdę wybitny comedy rap, pełen autodeprecjacji, ataków na celebrytów i zobrazowany świetnym teledyskiem, którego to styl potem Eminem naśladował przy licznych kolejnych klipach promujących kolejne płyty tego artysty. Tuż po ukazaniu się tego singla mama Eminema, negatywna bohaterka wielu nagrań syna, zażądała od niego $10 milionów zadośćuczynienia. Ostatecznie sąd po 2 latach procesu dał jej jedynie nakazał Eminemowi zapłacenie jedynie $1600 na jej rzecz. Za moment zagram wam jeszcze jeden utwór ze Slim Shady LP z okazji właśnie 20-lecia ukazania się tej płyty, ale jeszcze jedna naprawdę szalona anegdota sądowa związana z tym albumem. W nagraniu Brain Damage, które za chwilę, Eminem wspomina z nazwiska chłopaka, który znęcał się nad nim w szkole. Chłopak ten postanowił, mężczyznę już wtedy, wykorzystać sławę Eminema i wytoczył mu sprawę o zniesławienie. Sprawę przegrał, co może samo w sobie nie jest specjalnie interesujące, ale to, co jest ciekawe, to, że sędzina Deborah Servito, która tę sprawę prowadziła, podając uzasadnienie do wyroku, podała uzasadnienie do tego wyroku w postaci rapowanej zwrotki. To nie jest żadne oszustwo, żadna ściema, możecie sobie sprawdzić w internecie, wpisując Deborah Servito, znajdziecie cały tekst jej rymowanego uzasadnienia. Takie to właśnie są Stany Zjednoczone. Eminem, Brain Damage z okazji ukazania się Slim Shady LP 20 lat temu, teraz. These are the results of 1,000 electric volts, a neck with bolts. Nurse, we're losing him, check the pulse. A kid who refused to respect adults, wore spectacles with tape frames and a freckled nose. A corny looking white boy, scrawny and always ornery, cause I was always sick of brawny bullies picking on me. And I might snap, one day just like that, I decided to strike back, flattened every tire on the bike rack. My first day in junior high, this kid said, it's you and I, 3 o'clock sharp, this afternoon you die. I looked at my watch, it was 1:20. I already gave you my lunch money, what more do you want from me? He said, don't try to run from me, you just make it worse. My palms were sweaty and I started to shake at first. Something told me, try to fake a stomach ache, it worse. I screamed, ow, my appendix feel like they get burst. Teacher, teacher, quick, I need a naked nurse. What's the matter? I don't know, my leg, it hurts. Hey, I thought you said it was your tummy. Oh, I mean it is, but I also got a bum knee. Mr. Mathers, the fun and games are over. And just for that stunt, you're gonna get some extra homework. But don't you wanna give me after school detention? Nah, that bully wants to beat your ass and I'ma let him. Brain damage, ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song. Brain damage, ever since the day I was born. Drugs, what they used to say I was on. They say I never knew which way I was going, but everywhere I go they keep playing my song. Brain damage. Way before my baby daughter Haley, I was harassed daily by this fat kid named D'Angelo Bailey, an eighth grader who acted obnoxious, cause his father boxed us, so every day he'd shove me in the lockers. One day he came in the bathroom while I was pissing, and had me in the position to beat me into submission. He banged my head against the urinal till he broke my nose, soaked my clothes in blood, grabbed me and choked my throat. I tried to plead and tell him we shouldn't be, but he just wouldn't leave. He kept choking me and I couldn't breathe. He looked at me and said, you gonna die, honky? The principal walked in and started helping him stomp me. I made him think they beat me to death, holding my breath for like 5 minutes before they finally left. Then I got up and ran to the janitor's storage booth, kicked the joints loose and ripped out the foreign screws. Grabbed some sharp objects, brooms and foreign tools. This is for every time you took my orange juice. I stole my seat in the lunchroom and drank my chocolate milk. Every time you tipped my tray and it dropped and spilled. I'm getting you back, bully, now once and for good. I cocked the broomstick back and swung hard as I could, and beat him over the head with it till I broke the wood. Knocked him down and stood on his chest with 1 foot. Made it home later that same day, started reading a comic, and suddenly everything became great. I couldn't even see what I was trying to read. I went deaf and my left ear started to bleed. My mother started screaming, what are you on, drugs? Look at you, you're giving blood all over my rug. Muszę niestety przerwać się Eminemowi, bo jeszcze jedno nagranie koniecznie chciałbym wam zaprezentować, ponieważ nie miałem okazji w zeszłym tygodniu wspomnieć o pewnym smutnym wydarzeniu, ponieważ przygotowywałem audycję trochę wcześniej, a to jest coś, o czym powiedzieć trzeba. W zeszły weekend na trójmiejskich drogach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło trzech chłopaków. Niedługo po tej informacji okazało się, że jednym z nich był utalentowany raper Lech, swego czasu wyróżniony w akcji Młode Wilki Popkillera i od lat współpracujący z wytwórnią Alkopoligamia. To jest bardzo smutna wiadomość i duża strata dla polskiej rap sceny. I na i w ramach zakończenia dzisiejszej audycji Tony z Betonu chciałem wam zaprezentować nagranie z ostatniego albumu Lecha, Dziki i Nietoperze. Parę zakurzonych klisz z 90., taki jego tytuł, a my słyszymy się za tydzień. Śmierci, szpital, inkubator, straciła tam wszystkie nerwy. 18 sierpnia 1992 Larry Bird skończył karierę tego samego dnia. Może stąd zajawa w późniejszym życiu na basket. W późniejszym życiu, co nie było wcale gwarantem. Przynajmniej tak powiedział lekarz mojej matce, że w najlepszym wypadku będę na wózku przy farcie. Początek pamięci, ten grabówek, no i kłótnie. Ojciec wypływał na statek i wracał i pił wódkę. Kupił Pegasusa, mi się wymieniało kartridż. Na targowisku przy Batorym, dziś tam stoi parking. Sąsiad psychol z naprzeciwka porysował drzwi nam w nocy. Zabujany w mojej matce, wyrył na nich list miłosny. Ojciec powiedział, wyjdę na chwilę, coś załatwię. Odtąd nie mijałem tego sąsiada na klatce. Przeprowadzka, żegnaj grabówek, witaj redłowo. Dziś jakbym tam mieszkał, miałbym naukowy park przed sobą. Pięć koleżanek, siostry mieszkały naprzeciwko. Wpadałem tam posłuchać kaset. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 43. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na relacje zaprasza marka Brubek, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Budimex. Największa w Polsce firma budowlana szuka pracowników. Znasz kogoś, kto chciałby do nas dołączyć? Poleć go nam i zarabiaj. Jak? Wejdź na www.polecambudimex.pl, znajdź ofertę pracy i prześlij swoim znajomym. Za skuteczne polecenie pracownika otrzymasz nagrodę 2000 zł. Szczegóły na polecambudimex.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Kolekcja Odznaki Kawalerii. W każdym tomie historia pułku i odznaki, niepublikowane zdjęcia i dokumenty oraz precyzyjnie wykonana replika odznaki. Tom pierwszy, 7 pułk strzelców konnych wraz z odznaką tylko 14,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na www.odznakikawalerii.pl. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara!